Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Tu danses. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Ίσως έχετε καταλάβει ότι αυτό μου αρέσει πολύ και το χρησιμοποιώ συχνά, ειδικά στην έναρξη μια πειραγμένη λιγάκι κομπαρσίτα από τους La Caravane Passe. Έχω και λόγο να είμαστε προς τη Λατινική Αμερική, αν και αυτό έρχεται από την Ουρουγουάη η κομπαρσίτα, αλλά και οι ειδήσεις των τελευταίων ωρών από την Χιλή, από την μεγάλη αυτή χώρα της Λατινικής και την πονεμένη, την πολύ βασανισμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής, είναι πάρα πολύ θετικές. Ο Γκάμπριελ Μπόριτς είναι ο νέος πρόεδρος, 35 χρονών, με αριστερές καταβολές, ηγέτης του φοιτητικού κινήματος, που πλέον, ή μάλλον όχι ακόμα, από τον Μάρτιο που μας έρχεται, θα είναι ο νέος ένικος του προεδρικού μεγάρου, σε εκείνο το προεδρικό μέγαρο που κάποτε ο Αλιέντε με την ζωή του πλήρωνε τις ιδέες του. Και μετά Πινοσέτ. Και μετά η νοσταλγή του Πινοσέτ, τους οποίους νίκησε ο Μπόριτς για να βρεθεί στην εξουσία με μια μεγάλη εξέγερση των τελευταίων ετών, του 19 συγκεκριμένα, που τώρα, δύο χρόνια μετά, το 21, τον φέρνει στην εξουσία. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι αναλυτές των διεθνών, ειδικά για τα της Λατινικής Αμερικής από μένα. Ιδιαιτέρως δε να διαβάσετε στο The Press Project και την αποστολή εκεί, επί τόπου, της Λαμπρινής Θωμά. Εξαιρετικά κείμενα και εξαιρετική δουλειά και πληρωμένη από τους αναγνώστες. Άλλος ένας λόγος που είμαι περήφανος που οι πίσω σελίδες είναι και στο The Press Project. Που ξεκίνησα με τα διεθνή, έτσι μόνο χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία της νίκης και την ιστορική αυτή στιγμή για τον λαό της Χιλής, βλέπω μερικές ομοιότητες. Διάβασα ένα ωραίο σχόλιο από τον Γιάννη τον Αλμπάνη στο Facebook που λέει ότι δεν σε αφήνει ρε παιδί μου να χαρείς με τη χαρά των Χιλιανών το γεγονός ότι τα έχει ζήσει αυτά το 15 εδώ και ότι έτσι ένας νέος, 39 ήταν τότε, που πήγαινε έτσι με όρεξη, με μεγάλη αυτού και μετά είχαμε κάτι αυταπάτες, κάτι κολοτούμπες, κάτι τέτοια. Αλλά δεν χρειάζεται να μειώσεις και τις χιλίες τον αγώνα επειδή το δικό σου δεν εξελίχθηκε καλά. Πάντως και εκεί χωρίς να διεκδικώ δάφνες πολιτικής ανάλυσης για τη Χιλή, δεν έχω ιδέα πραγματικά, δηλαδή πέρα από τα βασικά δεν είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος, αλλά διαβάζω ότι τους τελευταίους μήνες για να επέλθει η νίκη άρχισε να επέρχεται και ένα λίγο πιο στρογγύλεμα στις θέσεις από τα πολύ επαναστατικά στο εντάξει θα τα συζητήσουμε, θα τη βρούμε την άκρη κλπ. Εκεί το διακύβευμα το μεγάλο είναι να φτιαχτεί καινούριο σύνταγμα. Σας λέω, αν σας ενδιαφέρει για τη χώρα της Λατινικής Αμερικής που πάντα ήταν εργοστάσιο ιδεών και δυστυχώς πάντα ήταν και εργοστάσιο νεοφιλελευθερισμού, ειδικά στη Χιλή για τα παιδιά της σχολής του Σικάγο. Υπάρχουν εξαιρετικές αναλύσεις αυτές τις ημέρες, όχι στα συμπολιτευόμενα μίντια, όχι από τον Ιάσονα Πιπίνη, τον ειδικό απεσταλμένο για τα της Λατινικής Αμερικής, ούτε από τα καθοδηγούμενα από τις πρεσβείες της αμερικανικές κείμενα. Αλλού να ψάξετε, στο The Press Project όπως σας είπα, στο TVXS, την εφημερίδα των συντακτών, θα βρείτε ενδιαφέροντα κείμενα για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Χίλη. Για να αφήσουμε λίγο τα της χειλής και να έρθουμε εδώ στην δική μας την γωνίτσα του κόσμου. Τρίτη και 21 ο Δεκέμβριος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα, η μεγαλύτερη νύχτα, συγγνώμη, του χρόνου. Χειμερινό ηλιοστάσιο από σήμερα, λέει, αρχίζει ο χειμώνας και επισήμως The winter is coming για τους λάτρεις του Game of Thrones. Εδώ είναι το Bella Ciao σε έκδοση Electro Swing, κλισέ λέγονται οι κύριοι εδώ που το διαπράττουν, αυτή την διασκευή. Λοιπόν, θα μου πεις ποιος τώρα έρχεται ο χειμώνας. Ο χειμώνας έχει έρθει εδώ και μήνες, ακόμα και το καλοκαίρι χειμώνα είχαμε από ό,τι φαίνεται. Η εικόνα για τα πράγματα, για τα της πανδημίας, γιατί εκεί, από εκεί ξεκινούν όλες οι εκπομπές μοιραία, θα μου επιτρέψετε, ήταν μικρή παρέκκληση τα της χειλής, έτσι να πάρουμε λίγο μια ανάσα, αλλά δυστυχώς εδώ, στα δικά μας, τα θέματα της πανδημίας είναι και θα είναι για πολύ καιρό στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, είναι η μέρα που η χώρα θα κλείσει, μέχρι το απόγευμα θα ανακοινωθούν με τους ρυθμούς που προχωράμε δυστυχώς, τους 20.000 νεκρούς. 20.000 νεκροί σε μια χώρα 10 εκατομμύριων. Είναι ένα τραγικό νούμερο προφανώς. Και ξέρετε, θυμάστε εκείνη την εκπομπή που είχαμε κάνει, έχω ακόμα εδώ τις σημειώσεις για το πόσο γρήγορα κλείνει στις χιλιάδες, την κάθε χιλιάδα νεκρών. Λοιπόν, είμαστε στις 10 μέρες. Στις 10 μέρες μόλις, ενώ θυμάστε ότι σας έλεγα ότι τις προηγούμενες περιόδους ήταν τα πράγματα κάπως καλύτερα. Θα σας διαβάσω αναλυτικά. Στους 19.000 νεκρούς μπήκαμε στις 11 Δεκεμβρίου. Το συνειδητοποιείτε. Στις 11 Δεκεμβρίου, Σάββατο ήταν, μπήκε η χώρα στους 19.000 νεκρούς και στις 21 Δεκεμβρίου, μέσα σε 10 ακριβώς μέρες, μπαίνει στις 20.000 νεκρούς. Είναι μία διαφορά 10 ημερών. Την προηγούμενη χιλιάδα την είχες κάνει σε 12 μέρες, την προηγούμενη σε 13, την πιο προηγούμενη σε 16, την πιο προηγούμενη σε 26 και όσο πηγαίνεις, τόσο και πιο κοντά έρχεται το 1.000 και άλλα 1.000 και άλλα 1.000 και άλλα 1.000 θύματα. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή έχουμε άλλο ένα δεκαήμερο μέχρι το τέλος του χρόνου και με αυτούς τους ρυθμούς, θα κλείσει το 21, δυστυχώς, με 21 να γράφει και το νούμερο στις χιλιάδες των νεκρών. Εκτός αν μας σώσουν τα rapid test που προανήγγειλε, σχεδόν έχει αποφασίσει, απλά περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξέρετε, με αυτό το θέμα, επειδή μια βασική προϋπόθεση για να έρχεσαι εδώ μπροστά σε ένα μικρόφωνο και θα έλεγα και όχι μόνο στο μικρόφωνο και στην καθημερινότητά σου, ρε παιδί μου, να έχεις μια σταθερή άποψη. Δεν λέω ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα, ότι δεν μπορεί να κάνεις λάθος σε κάτι, αλλά δεν είναι σωστό να... μάλλον να το πιάσω αλλιώς, να σας πω τι θέλω να πω, δεν θέλω να σας κουράσω. Αναρωτιέμαι, μισό λεπτό, μου λέει ας πούμε κάποιος, βρε παιδί μου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση εχθές ότι θα κάνει rapid test σε όλους, ειδικά δε για τις περιόδους τώρα, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, να μην σου πω τις παραμονές που θα έχει, λέει, όλο και κάπου θα βγείτε, κάπου θα πάτε, είναι και οι μέρες τέτοιες, καταλαβαίνετε, συνωστισμός, η όμικρον καλπάζει και είναι πολύ πιο μεταδοτική, κάτι πρέπει να κάνεις. Όχι lockdown, Παναγία μου, μακριά από μας. Λοιπόν, και έρχεται και σου λέει rapid test. Πάλι δεν είσαι ευχαριστημένος. με τίποτα σε αυτή την κυβέρνηση, ρε παιδί μου, δεν θα πεις να ρε παιδί μου, ένα καλό μέτρο που πήρε, να σε ακούσω μια φορά, μια φορά να σε ακούσω κι εγώ, έτσι να χαρώ. Πες ότι είναι, ρε παιδί μου, να μου δείξεις ότι είσαι και λίγο αντικειμενικός και ότι δεν είσαι. Καταρχάς, έχω πει τέτοια πράγματα. Αλλά κατά δεύτερον, για παράδειγμα, το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγειονομικών, το θέμα του εμβολιαστικού διαβατηρίου που κάποτε το βάλαμε μπροστά, μετά πήγαμε σε κάτι αλγόριθμους της πλάκας και μετά μας έλεγε ο κύριος Τσιόδρας ότι δεν έφταιγε ο τουρισμός για το περσινό καλοκαίρι. Εδώ τώρα με τα rapid test, αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό λέγαμε ότι, ρε παιδί μου, καλά τον κάναμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους υγειονομικούς, και για λόγους ηθικούς, αν θέλεις, όχι τόσο για το πρακτικό του ζητήματος, γιατί στο πρακτικό συνειδητοποιήσαμε κάποια στιγμή όλοι ότι, ρε αδερφέ, αυτός που είναι ανεμβολίαστος και τον υποχρεώνεις να κάνει rapid test κάθε εβδομάδα, μάλλον είναι πιο ασφαλής από κάποιον που εμβολιάστηκε πριν από ένα εξάμηνο και σιγά σιγά τελειώνει η ανοσία. Άντε τώρα πες κάναμε και την τρίτη δόση, το ξαναπιάνουμε λίγο από την αρχή. Αλλά η λογική ότι εγώ έχω κάνει το εμβόλιο κάποια στιγμή στο παρελθόν και άρα μπορώ να κινούμε, να πηγαίνω όπου γουστάρω, δεν υπάρχει κανένα θέμα, μπαίνω, βγαίνω, τραπέζια, εστιατόρια, σινεμά, παντού ελεύθερα κλπ. Χωρίς να υπολογίζεις με ποιον ήρθα σε επαφή, που ήμουνα, τι έκανα, πώς, που, τι, είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο, ειδικά όταν οι επιστήμονες σου λένε ότι τώρα με την Όμικρον η μεταδοτικότητα είναι ακριβώς η ίδια, είτε είσαι εμβολιασμένος είτε είσαι ανεμβολίαστος. Αλλά αυτό συνέβαινε και πιο πριν, και πριν την Όμικρον. Και λέγαμε τότε, έλεγα τουλάχιστον εγώ εδώ, ότι, ρε παιδί μου, κανονικά και στους εμβολιασμένους θα έπρεπε να κάνουμε ελέγχους. Και έρχεται τώρα ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να το προαναγγείλει, αν όχι σήμερα, αύριο θα το ακούσετε και επισήμως, ότι, πουλάκια μου, ξέρετε κάτι, για να κάνουμε Χριστούγεννα και οι εμβολιασμένοι θα κάνουν όλοι rapid test. Γιατί δεν λες μπράβο, Διονέλη? Λοιπόν, να σας πω κάτι, εγώ θα το πω. Είναι καλό το μέτρο αυτό. Είναι καλό και συμφωνώ. Διότι φαίνεται, για να έχεις και μια συνέπεια και εσύ δηλαδή στο μικρόφωνο, και μια συνέπεια των λόγων πριν από την απόφαση και μετά την απόφαση, μάλλον άργησε να υπάρχει ο έλεγχος, να υπάρξει ο έλεγχος με rapid test και των εμβολιασμένων, όλου του πληθυσμού, για να μπορέσουμε να κινηθούμε, αφού δεν θέλεις να κάνεις lockdown. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο. Εντάξει, κάλυψα την ανάγκη να έχω και λίγο φιλοκυβερνητική χρειά. Αυτό είναι η καταδίκη μας, ξέρετε, ότι άμα πεις για ένα μέτρο ότι είναι θετικό, σου λέει, όπ, να το, είναι φιλοκυβερνητική χρειά. Κάτσε, ρε πουλάκι μου, να δούμε, είναι σωστό ή λάθος. Λοιπόν, το μέτρο, παιδιά, είναι σωστό, ξεκάθαρα. Και οι εμβολιασμένοι, και όχι μόνο για να πάμε στα ρεβεγιόν, τρίχες τώρα, ποιος θα κάνει ρεβεγιόν και λοιπά, δεν ξέρω τι έχετε προγραμματίσει για τα Χριστούγεννα και για την Πρωτοχρονιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει, αν βράζει κάποιον το αίμα, ειδικά πιτσιρικάδων, ναι, δεν λέω, θα βγουν, θα γλεντήσουν, αυτό, δεν, κάντε ό,τι γουστάρετε, ό,τι γουστάρετε. Κάντε να περάσετε όμορφα, υπέροχα. Δεν φτάνει μόνο για το ρεβεγιόν. Δεν φτάνει μόνο για το ρεβεγιόν. Κανονικά, θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο rapid test, παραλείπω μία λεξούλα που είναι κρίσιμη, φαντάζομαι έχετε καταλάβει πια. Λέω, δίκτυο rapid test κάθε εβδομάδα, πιστοποιημένα, όχι τα self τώρα που τα δηλώνεις μόνος σου, πιστοποιημένα είτε μέσω φαρμακείου, είτε μέσω των δημόσιων δομών, είτε μέσω διαγνωστικών κέντρων, είτε όπου, εν πάση περιπτώσει, αλλά όχι αυτό το μόνος σου και ξεμπερδέψαμε, ώστε να είναι προστατευμένος όλος ο πληθυσμός, εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί. Άρα, παρατήρηση πρώτη, αφού είπα ότι είναι ένα θετικό μέτρο, παρατήρηση πρώτη ότι μάλλον δεν φτάνει αν το κάνεις μόνο για τα δύο ρεβεγιόν. Εδώ καιγόμαστε. Και εσύ μου κάνεις πλάκα τώρα μόνο για το ρεβεγιόν για να είναι ασφαλής. Παρατηρήσει δεύτερη. Ποια είναι εκείνη η μαγική λεξούλα? Δίκτυο rapid test εβδομαδιαίων. Όχι. Δίκτυο δωρεάν rapid test εβδομαδιαίων για όλο τον πληθυσμό. Και κάπου εδώ αρχίζουν οι διαφωνίες μας, κύριε οικονόμου, κύριε κυβερνητικέ εκπρόσωπε. Εδώ κάπου αρχίζουν οι διαφωνίες μας. Τι φάκι είναι αυτό, ότι ελάτε τώρα. Εντάξει, δεν λέω ότι τους περισσεύουνε ολονών, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλο το κόστος. Δηλαδή υπολογίζει αυτός ότι είναι 6, 7, 8, 9, 10, τόσο είναι το rapid test. Έτσι, με μια δική μου έρευνα αγοράς, δεν ξέρω αν έχετε βρει εσείς πιο φτηνά κάπου, αλλά εγώ εκεί μεταξύ 6 και 10, εκεί είναι το αυτό. Και τι σου γίνεται, ρε παιδί μου, τόσα λεφτά θα χαλάσεις το ρεβεγιόν, ρε εσύ, για να πας κάπου. Έχει τα ρήφα τώρα. Είναι το double dot ισχύει τώρα με πανδημία, δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί. Πείτε μου, ενημερώστε με λιγάκι. Παίζει double dot τώρα τις μέρες αυτές. Τόσα λεφτά θα πληρώσεις. Αν πληρώσεις και ένα δεκάρικο, αν κάνεις το rapid test, τι θέλεις τώρα, κάθεσαι και γκρινιάζεις. Αυτό είναι. Προσέξτε όμως να σας πω κάτι. Όταν στο λέω εγώ, πάντε πες αυτός τρελός είναι, μπορεί να έχει και λεφτά, ρε παιδί μου. Και να, 10 ευρώ, θα σου πω. Όταν στο λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν στο επιβάλλει η κυβέρνηση, τότε το πράγμα αρχίζει να είναι διαφορετικό, παιδιά. Και δεν είναι τόσο αυτό καθ' αυτό το 10 ευρώ. Είναι κυρίως η φιλοσοφία που λέει ότι για να βγεις έξω από το σπίτι και να πας οπουδήποτε πρέπει να υπάρχει και μία ταρίφα. Προσοχή, ταρίφα είναι αυτό. Δεν είναι στέλνω μήνυμα δωρεάν, το θυμάστε το 33033. Δεν είναι κάνω το self-test που μου το παρέχει το κράτος για το παιδί για να πάει σχολείο. Όπα, αρχίζει το πράγμα. Να, και ένα ευρώ να ήταν, δεν έχει σημασία η τιμή. Και αφήστε που για κάποιους ανθρώπους το 10 ευρώ, το 10 ευρώ είναι λεφτά, εντάξει. Και αφήστε τώρα αυτά τα υπεράνω και τα βορειοπροαστίων καταστάσεις. Έλα μωρέ τώρα πώς κάνετε έτσι, τον είδα σε μια συνέντευξη στο Μέγκα, εντάξει δεν είναι και τόσο, καταλαβαίνετε. Γιατί σου λέει μέχρι ένα 10 ευρώ, πάνω το δώσει σιγά. Τι λες κουμπάρε. Αλλά άστο το 10 ευρώ. Εγώ σου λέω ότι ήταν 1 ευρώ. 1 ευρώ μόνο ό,τι κάνει. Λοιπόν, η φιλοσοφία, το ήθος μιας κυβέρνησης που λέει ότι lockdown δεν θα κάνω, αλλά για να βγεις από το σπίτι θα πρέπει να πληρώσεις, αρχίζει να έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Και τώρα θα μου πείτε να το ξανά επέστρεψε στα αντικυβερνητικά κλπ. Εγώ φταίω. Ένα πολύ σωστό μέτρο, ένα μέτρο που είναι σε σωστή κατεύθυνση, που όμως για ακόμα μία φορά παίρνετε αποσπασματικά, μόνο για τα ρεβεγιόν λέει, και κυρίως παίρνετε λάθος και εις βάρος της τσέπης των πολιτών. Βγάλε τώρα άκρη εσύ. Πες μου εσύ τι να πεις, πού να την πεις την καλή κουβέντα για την κυβέρνησάρα μας. Και κάπως έτσι μου βγαίνει το όνομα, καταλαβαίνετε. Αυτά είναι τα δράματα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Έχω ξεχάσει να κάνω τις συστάσεις από την αρχή. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί θα βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα. Εν τω μεταξύ μια μικρή λεπτομεριούλα, τόση δα λεπτομεριούλα, μικρή. Ρε παιδί μου, κλείνουμε 2 χρόνια. Θα κλείσουμε 2 χρόνια. Τον Φλεβάρι μας ήρθε η πανδημία, Φλεβάρι του 19. Ψέματα, Φλεβάρι του 20. Άντε έχουμε χάσει τα χρόνια, έτσι όπως... ήρθε λοιπόν σχεδόν μια διετία. Έχει περάσει στην πλάτη μας όλο αυτό το πράγμα και ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει, παιδιά, το προφανές. Ποιος εισηγείται, παιδί μου, ποιος αποφασίζει, ποιος εισηγείται, δηλαδή το αν χρειάζεται rapid test ή όχι. Το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, δεν ξέρω την επαγγελματική του ιδιότητα, δικηγόρος, θαρώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Ποιος το λέει, το λέει ο Μητσοτάκης, με ποια επαγγελματική ιδιότητα, ήταν τραπεζικός υπάλληλος, αν θυμάμαι, οικονομικά έχει σπουδάσει, Χάρβαρντ και τέτοια. Το παίρνει, ποιος παιδί μου, ο Σκέρτσος, ως πρώην βιομηχανός του ΣΕΒ, ποιος το αποφασίζει, δηλαδή. Καταλαβαίνω ότι ως κυβέρνηση έρχεσαι και μου λες από αύριο θα πρέπει να κάνεις αυτό. Ωραία. Θέλω να μου πεις, επειδή είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με υγεία, έχει να κάνει, δεν είναι διοικητικό μέτρο, ρε παιδί μου, να μου πεις ότι ξέρω εγώ, άμα δεν φοράς κράνος θα πας πρόστιμο. Για αυτά τα πράγματα έχουμε συμφωνήσει. Είμαστε 2 χρόνια μετά την πανδημία σχεδόν και 20.000 νεκρούς μετά την πανδημία. Αυτό το εισηγήθηκε η Επιτροπή. Σου είπανε δηλαδή οι γιατροί ότι χρειάζεται να κάνει rapid test και ο εμβολιασμένος, γιατί εγώ άκουγα αυτά να τα λένε κάποιοι γιατροί οι οποίοι ήταν, ξέρετε, λιγάκι από συνάγωγοι στα τηλεοπτικά πάνελ. Ο Παυλάκης από την Αμερική που τον βρίζει ο Πρετεντέρης και τον ηρωνεύεται, ο Καπραβέλος, κάποιοι που είναι λίγο έτσι λίγο πιο αιρετικοί και έλεγαν ότι χρειάζεται και ο... μάλλον όχι αιρετικοί, που δεν είναι... Οπωσδήποτε πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή της κυβέρνησης. Και λέγανε και 10 πράγματα. Ότι χρειάζονται τα rapid test σε όλο τον πληθυσμό. Λοιπόν, άκουσες αυτούς και τώρα το παίρνεις απόφαση. Ή επειδή τώρα έρχεται η όμικρον, λες μωρέ μήπως αυτοί να τα λέγανε καλά και άρα τώρα να πάρω και λίγο από εκεί, βάλε και μισό κιλό καπραβέλο και παυλάκι. Και άλλοι είναι, αδικό τους υπόλοιπους τώρα που δεν τους αναφέρω όλους. Εν τω μεταξύ, ο Καπραβέρος είναι στην εντατική διευθυντής. Δεν έχει να κάνει με το. Την άποψή του έλεγε. Στο είπανε η ομάδα εκεί υπό το Τζιόδρα. Γιατί η ομάδα υπό το Τζιόδρα συνεδριάζει σήμερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το είπε από χθες. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Ποιος αποφασίζει, ποιος προτείνει. Εντάξει, αποφασίζει η κυβέρνηση. Δική σου είναι η ευθύνη, εσύ και σωστά και δικαίως. Αλλά ποιος εισηγείται, ρε παιδί μου, για το να πάρουμε αυτό το μέτρο και να μην πάρουμε ένα άλλο μέτρο. Πρώτα το ανακοινώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά συνεδριάζει η Επιτροπή και μετά θα το εισηγηθεί η Επιτροπή και θα το ανακοινώσει επισήμως η κυβέρνηση. Μπορεί να δείτε και κάνα διάγγελμα για τα Χριστούγεννα. Για να κάνουμε όλοι όμορφα Χριστούγεννα, γιορτές με τους δικούς μας ανθρώπους και επιβάλλεται κλπ. Ξέρω ότι δεν είναι, θα το πει πάλι, δεν είναι ποινή, είναι πάσο ελευθερίας. Πες το έτσι, θα βρούμε ένα τέτοιο τρόπο ωραίο στο διάγγελμα. Μην σας πω ότι θα έχουμε διάγγελμα χριστουγεννιάτικο μαζί με το Θείο Βρέφος. Θα μας έρθει και το 14ο διάγγελμα, ποιο είναι. Τη διαδικασία θέλεις να μου την εξηγήσεις? Θέλεις να πείσεις τους πολίτες ότι εδώ, ρε παιδί μου, ακούμε τους γιατρούς? Κάποτε λέγαμε πάει μπροστά η επιστήμη και πίσω η πολιτική. Μετά βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι και να μας πούνε αυτοί, εμείς lockdown δεν θα κάνουμε. Οπότε πάει μπροστά η πολιτική και την έχουμε γραμμένη, να μην πω τώρα που, την επιστήμη. Τώρα είμαστε πάλι ένα τουρλού, ρε παιδί μου. Όποτε γουστάρουμε και όποτε μας συμφέρει μπαίνει από μπροστά η επιστήμη. Είναι, τι να σου πω, σαν εκείνη την προσπέραση εκεί στο Grand Prix που ήταν τη μία ο Τάδε, πώς τον λέγανε, και την άλλη ο Verstappen και την άλλη ο αυτός. Δηλαδή, παιδί μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Ο Σωτήρης Τσιόδρας θύμωσε χθες, ήταν σε μια συνεδρίαση, σε μια ημερίδα επιστημονική εν πάση περιπτώσει του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και μετά την ημερίδα δέχτηκε ερωτήσεις. Σε αυτόν χτυπάει το καμπανάκι, γι' αυτόν χτυπάει το καμπανάκι. Ποιος εισηγείται, ποιος προτείνει, τύπος που ο Σωτήρης ακόμα είναι. Και τον ρώτησε μια συνάδελφος, δημοσιογράφος, η Βίκη Καρατζαφέρη συγκεκριμένα, από τον Αντένα, η μελέτη που κάνατε, μπορείτε σας παρακαλώ ονομαστικά να μας πείτε σε ποιον άνθρωπο συγκεκριμένα τη δώσατε? Αυτό τον ρώτησε. Σας παρακαλώ, εδώ είναι επιστημονικό φόρουμ, Δεν είναι αυτή η επιστημονική ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Καταλάβατε. Κάθε μέρα ένας καλή παρακάτω, κύριε Σωτήρη μου. Και τα μέτρα τα αποφασίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από ό,τι φαίνεται, για το αν θα κάνουμε rapid. Σωστό μέτρο, δεν λέω. Σωστό, το είπα από την αρχή, το είπα ξεκάθαρα. Αλλά το αποφασίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι οι λοιμοξιολόγοι. Εδώ είναι, αυτή είναι η χώρα, αυτή είναι η Ελλάδα των 20.000 νεκρών, παιδιά. Διάλειμμα και έρχομαι. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers. This year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην Τρίτη, 21η μέρα του Δεκεμβρίου. Η μεγαλύτερη νύχτα σήμερα, το χειμερινό ηλιοστάσιο και η επίσημη έναρξη του χειμώνα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα, όλες τις προηγούμενες εκπομπές αλλά και τους τρόπους επικοινωνίας. Έχω ακόμα υπόλοιπα από τα μηνύματά σας που διάβαζα χθες και κάποια καινούργια σημερινά. Προς το τέλος θα διαβάσω μερικά. Σε ό,τι αφορά τα της πανδημίας βεβαίως επικεντρώνεται και περιστρέφεται η εκπομπή, όπως πολλές από τις τελευταίες, να μην σας πω σχεδόν όλες, και σε όλες τις διαστάσεις, από την μελέτη και τον άγνωστο παραλήπτη και τον θυμωμένο χθες Τσιόδρα που τον ρωτάνε τέτοια πράγματα, πόσο πιο χαμηλά μπορείς να πέσεις αλήθεια γι' αυτό, μέχρι το σχολείο με τα 37 κρούσματα, το ακούσατε αυτό. Στον Πειραιά, λέει, σε γυμνάσιο της περιοχής του Πειραιά υπάρχουν 37 κρούσματα κορονοϊού, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, 37, 36 μαθητές και μία εκπαιδευτικός. Ωστόσο το σχολείο δεν κλείνει, το θυμάστε. Θυμάστε που λέγαμε ότι αν δεν έχεις πλειοψηφία, άμα δεν πιάσεις 50 συν 1 ως κορονοϊός, δεν κλείνει το σχολείο. Δεν είναι όλα, τι να τα κάνουμε τώρα τα μπαγάσικα, δεν είναι όλα στο ίδιο τμήμα να το κλείσεις το τμήμα να πεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αφού δεν είναι όλα στο ίδιο τμήμα και είναι διασκορπισμένα σε διαφορετικά τμήματα και κανένα τμήμα δεν έχει πιάσει το 50 συν 1 τη σύνθεσή του από κορονοϊό, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Φωνάζουν οι καθηγητές, φωνάζουν οι ΕΛΜΕΙ, φωνάζει η ΕΛΜΕΙ η τοπική, ότι έστω για λίγες μέρες, βεβαίως οι περισσότεροι γονείς δεν τα στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα, άμα έχεις 37 κρούσματα, εδώ ένα έχεις μες στην τάξη και λες, άστο ρε παιδί μου να μην πάει μερικές μέρες. Με τα 37 κρούσματα στο σχολείο, σε λίγο θα έχει 50 συν 1% σε όλο το σχολείο ο κορονοϊός. Δηλαδή, αν είναι 300 παιδιά, σε λίγο, ρε παιδί μου, τα 150, να είδες αυτοδυναμία. 151 και κλείσαμε και φύγαμε. Γι' αυτό σας λέω να το πεις το ένα μπράβο για τα rapid test, να το πεις, να κατανοήσεις ότι, ή μάλλον να αναγνωρίσεις ότι κατανόησαν ότι δεν είναι μόνο πανδημία ανεμβολίαστων. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και το αφήγημά σου μπάζει νερά από χίλιες μπάντες. Δεν είναι πανδημία ανεμβολίαστων, διότι και με τους εμβολιασμένους έχεις πρόβλημα. Και θα τα ξαναπώ. Σωστό το rapid test, αλλά μου το βάζεις μόνο για τα ρεβεγιόν και μου το βάζεις να το πληρώνω και από την τσέπη μου. Άντε από εκεί πέρα. Άντε από εκεί πέρα τώρα. Εκεί καταλήγει να σου λέει ο κόσμος και τελικά όλα τα μέτρα έχεις ένα μαγικό τρόπο να τα στρέφεις εναντίον του πολίτη, ακόμα και τα σωστά μέτρα να τα στρέφεις εναντίον του πολίτη. Please don't hold me too tightly. I will crumble to a powder, I will shatter and be swift. left is swept away. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο καιρό δεν έδινες ένα self-test. Είναι πιο φθηνό, λέει, το self. Ναι. Το self-test δεν το έδινες δωρεάν σε όλους τους πολίτες? Θα μου πεις εδώ τι να σου κάνει ένα self-test τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι ήταν και αυτό. Τώρα με το rapid που θέλεις να γλιτώσεις κόσμο τα Χριστούγεννα, του λες βάλε το χέρι στην τσέπη για να το πληρώσει μόνος του. Και ξανά με φέρνεις απέναντι. Σε ένα μέτρο το οποίο προφανώς είναι σωστό. Δεν έχει νόημα, ρε παιδί μου, δεν βγάζει νόημα όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, κάπου έχουμε χάσει τη γραμμή όλη αυτή των γεγονότων, των απόψεων, των αποφάσεων, των επιστημονικών θεωριών για το τι στο καλό πρέπει να κάνουμε, και έχεις και το Σωτήρι να ψάχνει ακόμα σε ποιον έστειλε τη μελέτη και να μην θέλει ούτε να τον ρωτάς, δεν θέλει. Θυμώνει άμα τον ρωτήσεις. Πες μου ονομαστικά σε ποιον έστειλε τη μελέτη. Θυμώνει ο Σωτήρης, τι να κάνουμε τώρα. Και είναι και άνθρωπος του Θεού και ξέρετε τώρα δεν είναι να τον στενοχωρούμε. Α. I will crumble to a powder, I will shatter and be swiftly swept away. I do still want for you to love me. I just don't know who I am. But I know that who I'm not is who I've been. I will never be again. Please don't hold me too tightly by the rain. Και ξαναρχόμαστε στη χθεσινή κουβέντα. Ποια είναι η λύση για όλα αυτά? Να πάμε να κάνουμε εκλογές? Να φύγει ο Μητσοτάκης? Θα φύγει ο Μητσοτάκης με τις εκλογές? Και τι θα έρθει όταν θα φύγει ο Μητσοτάκης με τις εκλογές? Και με ποιο πρόταγμα και με ποια πολιτική θα έρθει? Ό,τι άλλο είναι να έρθει. Αλλά τώρα εδώ που είμαστε ακριβώς, μπορείς να κάνεις εκλογές? Πότε ακριβώς? Υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Πού θα τις κάνεις τις εκλογές? Τώρα μέσα στην Όμικρον, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει? Είναι αδιέξοδο, το καταλαβαίνετε ότι έχεις εγκλωβιστεί τώρα. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να είσαι μέσα στο αεροπλάνο και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά τον αλλάζεις τον πιλότο εκεί, εκείνη την ώρα. Λες άσε να προσγειωθούμε, να του τα ψάλω μετά. Αλλά δεν ξέρω, έχεις τον πιλότο, έχεις το αεροπλάνο να σκαμπανεβάζεται και είναι και από πίσω ένας άλλος που λέει ξέρω εγώ να πιλοταρώ καλύτερα, αφήστε με. Και εσύ είσαι πάνω εκεί στο κενό αέρος, καταλάβατε. Και δεν λες τι να κάνω τώρα. Να δούμε που θα το πάει αυτός ή να εμπιστευτώ τον άλλον και να του πω σήκω φύγει από μέσα να το πάρει ο άλλος το τιμόνι. Και ξέρει ο άλλος που... Τι να σας πω. Με τούτα και με εκείνα σας λέω ότι αν δεν τελειώσει λιγάκι το πράγμα, αν δεν δεις ένα ξέφωτο σε ό,τι αφορά την πανδημία, που μάλλον εκεί στην Άνοιξη τώρα το βλέπω, δηλαδή τέλος Άνοιξης, μετά το Πάσχα, είναι και 24 Απριλίου μου φαίνεται το Πάσχα, μετά το Πάσχα, εκεί Μάιο να περιμένετε αν είναι οτιδήποτε. Θα μου πεις πώς τη βγάζουμε μέχρι το Μάιο και πώς θα έχουμε φτάσει, πού θα έχουν φτάσει οι νεκροί μέχρι το Μάιο. Ναι, αλλά μέχρι τότε είναι δυνατόν να πας μέσα σε αυτή τη διαδικασία να κάνεις εκλογές? Δηλαδή, πραγματικό αδιέξοδο είναι, άσχετα τι πιστεύετε και τι ετοιμάζεστε να ψηφίσετε ο καθένας όλοι εκεί έξω, τι ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε ο καθένας όταν θα γίνουν εκλογές με το καλό. Άσχετα τι υποστηρίζεις και αν είσαι με αυτούς που λένε να φύγει ή να μείνει, όχι αυτό κλπ. Γίνεται βρε παιδί μου, πρακτικά τώρα εδώ που βρισκόμαστε ακριβώς γίνονται οι εκλογές. Δηλαδή, καλά πανηγυρίσαμε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί πανηγυρίσαμε. Επιτέλους ζήτησε επισήμως ο Τσίπρας τις εκλογές. Γίνονται, πουλάκι μου, εκλογές αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε? Έχω να σας πω και μερικά για την κεντροαριστερά που μας παιδεύει, τη σοσιαλδημοκρατία που θα τη συζητήσουμε πολύ. Σας έλεγα και χθες για τις δημοσκοπήσεις, έκανα και ένα μικρό λάθος χθες στα νούμερα και να με συγχωρήσετε, αλλά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ, έτσι όπως τουλάχιστον το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν φτάνει μόνο στο 38, πάει στο 48. Δηλαδή όμως παραμένει, είναι ο μόνος δρόμος που σου δείχνει η δημοσκόπηση. Νουδού Κινάλ, τίποτα άλλο μην κοιτάς πουθενά δεξιά-αριστερά. Αυτό σου λέει η δημοσκόπηση. Όμως πάω εκεί, θέλω για 1-2 λεπτάκια να ασχοληθώ με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ίσως να πήρε κάπου το αυτί σας ότι δείχνοντας έτσι πυγμή και προσπαθώντας να χαϊδέψει το κοινό των εν αναμονή συνταξιούχων, που είναι χιλιάδες άνθρωποι φυσικά, και να γαργαλίσει λιγάκι τα πιο φτηνά ένστικτα του κοινωνικού αυτοματισμού σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τι απόφαση πήρε ο αθεόφοβος, ο Σούπερμαν, θυμάστε την τούρτα που του φτιάχνει η γυναίκα του, που τα έχει λύσει όλα και τώρα πάει να λύσει και το συνταξιοδοτικό. Το πρόβλημα που δεν παίρνουν σύνταξη όσοι αναμένουν να πάρουν σύνταξη και αργούν, αργή απόδοση των συντάξεων, είναι οι άδειες των εορτών, παιδιά, των εργαζόμενων. Και βγήκε και πήρε μια απόφαση και μάλιστα καλεί και τον διοικητή του ΕΦΚΑ να την υλοποιήσει, να κόψει όλες τις άδειες ανάμεσα στο στρατό. Ένα τέτοιο πράγμα. Που σου λέει απ, έχει κινητικότητα τώρα εκεί στο Αιγαίο, Τούρκοι μπήκαν από εδώ, από εκεί, παραβιάσεις κλπ. Οπ, κόβονται οι άδειες. Και βρίζεις εσύ μετά, κύριε, όχι ρε γάμο, ποιο σιγά μου είναι αυτό. Να. Έτσι ακριβώς τώρα, παιδιά. Τώρα λέει για να βγουν οι συντάξεις των ανθρώπων, δεν έχουν βγει τόσα χρόνια. Τώρα μέσα στις γιορτές πήγε και έκοψε τις άδειες των εργαζόμενων ή θέλει να τις κόψει. Υπάρχει αναταραχή γι' αυτό, ξέρετε τώρα, τα σωματεία φωνάζουν κλπ. Προφανώς. Σε αυτό τον κύκλο, σε αυτή την αλυσίδα της απόδοσης των συντάξεων και της κοινωνικής ασφάλισης συνολικά, έχουν όλοι οι ευθύνες. Αλλά ποιος θα την πληρώσει? Αυτός που είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας, ο εργαζόμενος. Και του λέει τώρα μην κάνεις άδεια, μην πάρεις άδεια, έστω και αν τη δικαιούσε. Και βγήκανε βέβαια τα σωματεία και του λέει φιλαράκι, εμείς τώρα παίρνουμε τις άδειες του 20 που μας χρωστάς, όχι του 21, γιατί δεν είχαμε πάρει ούτε από το 20 και έχουμε χρωστούμενα και πρέπει να τελειώνει μια χρονιά υποχρεωτικά για να μπεις μέσα στην άλλη χρονιά που και της άλλης χρονιάς του 21 θα πάει μέσα στο 22. Αλλά προσέξτε τι ωραία που δουλεύει. Εγώ δεν θέλω το πρακτικό πρόβλημα, θα το λύσουν οι εργαζόμενοι, δεν χρειάζονται εμένα. Εμένα με αφορά και αυτό που νομίζω είναι άξιο σχολιασμού είναι το ήθος και πάλι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σου δείχνει πώς μπορεί να υποκινήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Σου λέει συνταξιούχε μου, εσύ που περιμένεις τώρα, να τόσο κακός. Να τόσο παιδί μου, αυτός είναι που φταίει, που θέλει να πάρει και άδεια μέσα στα Χριστούγεννα. Και θα τον κρατήσω εγώ εδώ να μην πάρει άδεια τα Χριστούγεννα για να σου βγάλει τη δική σου σύνταξη και να με ψηφίσεις μετά εμένα που τον έβαλα στη θέση του. Υπέροχο. Mother Nature, and she's gonna get pissed. She don't always act like a lady. She's the one who added to the gift of life, and she could always take it away. Oh, look up in the sky, it's all about the sun. Για να κλείσω λίγο μετά της πανδημίας. Ξέρετε, καμιά φορά πέφτει στην παγίδα. Εδώ και πόσο, τρίτη εκπομπή θα είναι αυτή σήμερα, της Δευτέρας και της Παρασκευής, που ρωτούσα το ίδιο. Και θα επιμείνω να ρωτάω. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, εντάξει, ο Τσιόδρας τη μόνη που τον ρωτάμε που έστειλες την μελέτη. Ο Λίτρας δεν μας λέει, το έχει κρυφό μυστικό. Λέει άμα ζούσα στην Αμερική θα σας έλεγα. Και εγώ άμα ζούσα στην Αμερική θα είχαμε άλλα πράγματα να λέμε τώρα εδώ πέρα. Τώρα όμως που ζούμε εδώ. Καλά, ο Λίτρας ζει στην Κύπρο, είναι στο πανεπιστήμιο εκεί. Με μία έννοια μπορεί και να μην είχε και πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά τέλος πάντων έτσι κρίνει ο άνθρωπος, δεν θέλει ρε παιδί μου να μας αποκαλύψει που την έστειλε. Γίνονται όλα αυτά με τα rapid, οι διασωληνωμένοι είναι ακόμα ψηλά, 670 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. ο Άδωνης λέει την υπερτιμήσαμε αυτή τη μελέτη πια. Είναι σαν να λέει μας τα έχετε κάνει να με αυτή τη μελέτη πια. Δεν έχει και τόση σημασία. Ο Σκέρτσος, ξέρετε τι είπε, μην σας λέω τα ίδια ξανά. Τελικά για την κουβέντα του τι θα κάνουμε με τις ΜΕΘ. Για το αν προσλαμβάνουμε άλλο προσωπικό, αν έχουμε σκοπό να εκπαιδεύσουμε προσωπικό, για το αυτά που σας έλεγα από την Παρασκευή ήδη. Τελικά περνούν οι μέρες, περνούν οι μέρες. Ζητάμε εκλογές, ωραία, να τις κάνουμε ρε παιδιά και τις εκλογές. Ένα σχέδιο που να πάρει ευχή για το πώς θα αποκτήσουμε περισσότερες ΜΕΘ, μια που αυτό είναι το πρόβλημά μας στην παρούσα φάση, για το πώς θα αποκτήσουμε πιο αξιόπιστο σύστημα. Θα μου πεις τώρα θέλεις να γενικεύσεις, τι να κάνεις, ολόκληρη μελέτη για την υγεία κλπ. Ναι ρε παιδιά, αυτό θα περίμενα εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη που ρωτάω κιόλας και που ενοχλώ έτσι, συγγνώμη που σας χαλάω λιγάκι τώρα την. Έτσι την απόλαυση τη χειμωνιάτικη, πάμε τώρα για Χριστούγεννα και λοιπά, κουραμπιέδες μελομακάρονα, συγγνώμη που είμαι λίγο σπαστικός, αλλά τελικά για το θέμα των ΜΕΘ συζητάει κανείς τρίτη μέρα που το θέτω το ερώτημα ξανά και ξανά και ξανά, και μέχρι τις εκλογές δόξα τω Θεώ θα φτάσουμε, και μετά τις εκλογές πάλι τα ίδια θα λέμε, και μετά όποιος και να βγει θα σου πει ναι αλλά ξέρεις το μνημόνιο δεν αυτό, είμαστε σε δημοσιονομική επιτήρηση. Είμαστε σε αυτό και ναι, με βάση τα αυτό θα κάνουμε διορθωτικές κινήσεις και θα είσαι εκεί. Αυτή είναι η μοίρα. Αυτή είναι η μοίρα κάποιου ανθρώπου που μένει εδώ σε αυτή τη χώρα. I wake up every morning to the sound of motors roaring. They are drowning out the voices in my head. At night while I am sleeping I can hear the angels speaking. But I can't recall a single thing they said. I see their lips move clearly, I feel their presence near me, but each word they try to tell me just slips through the cracks. I push, I strain, I wrestle with my brain, and then a voice from somewhere whispers to relax. Κέντρο αριστερά, έτσι σαν τίτλος. Παραμένει επίσης εκείνο το κατενάτσιο που σας έλεγα και χθες. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης δεν εκδηλώνεται. Πού θα πάει από εδώ ή από εκεί, όσο δεν εκδηλώνεται έχει επιθέσεις φιλίας από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, από αυτούς που παραγγέλνουν από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων τα αποτελέσματα που θέλουν, από τον φιλοκυβερνητικό τύπο. Σας λέω, άμα περάσει λίγο ακόμα να μείνει ακίνητος και να μην παίρνει θέση από εδώ ή από εκεί, θα φτάσει να έχει αυτοδυναμία ο Ανδρουλάκης. Και μάλλον αυτή είναι και μια τακτική που τον συμφέρει, έτσι κέρδισε και τις εκλογές εξάλλου στο Κινάλ Παύλα Πασόκ ή Πασόκ Κινάλ, Πασόκ Δημοκρατική Παράταξη, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί πως το καλό το λένε, τα λεφτά να φέρουν πίσω από το αφημί του Πασόκ, του κανονικού, του ορθόδοξου, τα λεφτά να φέρετε πίσω και πείτε το όπως θέλετε, γιατί είναι 250 έως 300 εκατομμύρια αυτά που χρωστάει το Πασόκ. Η πλάκα λοιπόν ξέρετε ποια είναι. Παρατηρώ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέει κανείς κακή κουβέντα για τον Ανδρουλάκη και για τον Πασόκ. Γενικά κανείς δεν λέει κακή κουβέντα. Μόνο εγώ μάλλον λέω κακές κουβέντες για τον Πασόκ. Όχι μόνο εγώ, εντάξει, αστείευομαι, είναι κι άλλοι. Πάντως, επισήμως, είμαστε σε μία τώρα, σε μία ισορροπία τρόμου, όπου λέμε κάτσε να δούμε πού θα εκδηλωθεί. Δεν λέει, είδατε εσείς κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ να λέει πού είναι παιδιά τα λεφτά του ΠΑΣΟΚ, φέρτε τα πίσω. Ή να λέει εσείς με το ΠΑΣΟΚ που μοιράζατε τότε τις θέσεις ο Ανδρουλάκης με τον Παπαμιμίκο στη συγκυβέρνηση, αυτά πάνε, αυτά ξεχαστήκανε. Περιμένουμε τώρα, όλοι περιμένουμε. Οι άλλοι τον φουσκώνουν, θα σκάσει κάποια στιγμή από τα ποσοστά. Και τώρα προσέξτε, μόλις ο Ανδρουλάκης θα κάνει ένα βήμα ή από εδώ ή από εκεί, όποιος είναι από την άλλη πλευρά του βήματος που θα κάνει, θα αρχίσει να τον βρίζει. Δηλαδή έτσι και ο Ανδρουλάκης αφήσει μία αυτή, ότι ρε παιδί μου με το Μητσοτάκη κλπ. Ξαφνικά θα θυμηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όλα του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα και τα λεφτά που πήγανε και το αυτό και τα λεφτά υπάρχουν και τις θέσεις των Βενιζελικών και του Σιμίτη, γιατί εκεί σε αυτή τη συνωμοταξία εντάσσεται και ο Ανδρουλάκης και θα αρχίσουμε αυτό. Έτσι και πει ο Ανδρουλάκης ότι κάτι για προοδευτική διακυβέρνηση και λοιπά. Σας τα έλεγα και χθες. Θα δείτε τους άλλους να τον βρίζουν. Ξαφνικά θα πέσει στις δημοσκοπήσεις εννοείται. Ξαφνικά θα χαθεί, δεν θα βγαίνουν τα νούμερα με τίποτα κλπ. Οπότε δεν θα υπάρχει άλλη εναλλακτική. Το θέμα είναι η συνέπεια λόγων και πράξεων. Αυτό μόνο κρατήστε. Αυτό μόνο κρατήστε, διότι αύριο μεθαύριο μετά τις εκλογές που θα πας να συνεργαστείς, θα πρέπει ρε παιδί μου να δεις πόσο τραχανά έχεις απλώσει, που λένε και στο χωριό μου. Πόσο έχεις ανοίξει την κριτική σου προς τον συγκεκριμένο και προς το συγκεκριμένο χώρο και προς το συγκεκριμένο άνθρωπο, τον Ανδρουλάκη. Και με τι θα πας να συνεργαστείς μετά, με αυτόν που οι άλλοι τον φουσκώνουν και τον παρακαλάνε να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη, αν έρθει μαζί σου θα είναι μια χαρά, ενώ αν πάει με το Μητσοτάκη θα θυμηθείς ξαφνικά τις πομπές του Πασόκ. Και από την ανάποδη μετά για τον Μητσοτάκη. Καλά, για τον Μητσοτάκη δεν περιμένω έτσι και πολλά. Έτσι κι αλλιώς και πολλά πράγματα. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι αυτό, όπως ξέρετε, μόνο που παίζεται στην πλάτη μας. Δηλαδή αυτοί που το παίζουν περνάνε μια χαρά. Στη δική σου την πλάτη παίζεται όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες. I am the devil's son. Into the darkness we should run. Sodomy is not just for animals. Human flesh is not just for cannibals. I'll feast on your body if you'll feast on mine. Blood is thicker and redder than wine. Δικά σας μηνύματα. Ο φίλος Κώστας Μπελιβάνης μου γράφει. Χρήστος Δήμας, υφυπουργός είναι αυτός της κυβέρνησης. Κολλάει COVID στη Νέα Υόρκη, ακυρώνει συναντήσεις στο Στάνφορντ, παρόλα αυτά μπαίνει στο αεροπλάνο κανονικά, επιστρέφει στην Ελλάδα και μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα τότε μας ποστάρει σαν σωστός πολίτης. Κόλλησα COVID, δεν είχα προγραμματισμένο ραντεβού με τον COVID, αλλά ευτυχώς είχα κάνει τα εμβόλια μου κλπ. Το ψάξα λίγο, γιατί εντάξει τώρα το λέει ο Κώστας, χωρίς να θέλω να σε αμφισβητήσω, προφανώς θα το έχεις δει, αλλά δεν ήξερα πού ήταν αυτός όταν κόλλησε. Και όντως ήταν σε επισκέψεις, λέει, στη Silicon Valley. Ήταν, είχε πάρει σβάνα τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια για να φέρουμε επενδύσεις. Αυτός είναι υφυπουργός, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τις αναπτύξεως κλπ. Ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύει ένας υφυπουργός, επειδή είναι υφυπουργός, γνωρίζοντας ότι έχει κορονοϊό, αλλά μπαίνει μια χαρά στο αεροπλάνο και δεν μένει εκεί. Αν είναι έτσι, κρατάω κι εγώ μια πισινή, αλλά βλέπω το πρόγραμμά του, ότι όλη την εβδομάδα ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Σάββατο, λέει, ανακάλυψε ότι έχει κορονοϊό και μας το είπε εδώ όταν ήρθε. Τι να πω. Κώστα, ξέρεις, δεν είμαστε το ίδιο παιδί. Τώρα είσαι εσύ το ίδιο με τον υφυπουργό. Άντε τώρα μου θέλεις να συγκριθείς. Έχει ωραίο τίτλο πάντως, καθίστε να σας τον πω όλο για να μην τα λέω έτσι. Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έρευνα και την Τεχνολογία είναι ο Χρήστος Δήμας. Περαστικά του πάντως από τον κορονοϊό. Ο φίλος ο Στάθης Σημιανάκης, ο προϋπολογισμός του 22 για τα χθεσινά μου γράφει, έκλεισε με έλλειμμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ και μια καταφανώς άνηση κατανομή των πόρων. Επιπλέον το 20, για το οποίο υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία, το εμπορικό ισοζύγιο είχε έλλειμμα 6,8 και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 6,6. Η κυβέρνηση αντί για πλούτο παράγει ζημιές, οι οποίες αναμένονται να πολλαπλασιαστούν λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε νέο μνημόνιο. Έχω και υπόλοιπα από το μήνυμα, το μεγάλο μήνυμα του φίλου που υπογράφει ως αφελής σε σχέση με την επιστήμη, ότι έχουμε την ψευδαίσθηση ότι οι θετικές επιστήμες είναι ένα απολύτικο αλάνθαστο εργαλείο. Όμως έχουμε άπειρες αποδείξεις για το αντίθετο. Οι θετικοί επιστήμονες, που κατά μία έννοια και εγώ εντάσσομαι σε αυτούς, μου λέει η επιστήμη υπολογιστών, έχουμε εσφαλμένα πείσει τον κόσμο ότι οι επιστήμες μας είναι αλάθητες και ανεπηρέαστες από τις αντιλήψεις της κοινωνίας. Και όμως υπάρχουν άπειρες ενδείξεις ότι αυτό δεν ισχύει. Βεβαίως η κουβέντα για την μελέτη Τσιόδρα Λίτρα. Πιστεύω ακράδαντα μου λέει ότι ακόμα και να μην υπήρχε ο Τσιόδρας θα βρισκόταν ένας άλλος αδέκαστος σε εισαγωγικά επιστήμονας που θα διαδραμάτιζε τον ίδιο ακριβώς ρόλο. Θα έντυνε με τον απαραίτητο μανδύα επιστημονοφάνειας την τακτική της κυβέρνησης. Αυτά και για σήμερα. Αύριο θα τα πούμε ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε, να απολαύσετε την μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου και προσοχή. Dr. Weir's mystery will be continued shortly. And by the way, Doctor, is mystery your sole pleasure? Young man, what could be more pleasant than mystery? Well, music. I mean the kind of music men hum or whistle when they feel on top of the world. So hit me, your mind is a hit me. Go on, berate me, and tell the day you die. But I'm going straight through. I'm not gonna hit you, but I won't wait for you. Soon.